Zapraszamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Na odrzucenie zemsty i nienawiści apelował na zakończenie uroczystości rocznicy katastrofy smoleńskiej lider PiS Jarosław Kaczyński. Podejrzany o przeprowadzenie zamachu w Sztokholmie trafił do aresztu. Dziś sąd zdecyduje, czy Uzbek odpowie za wielokrotne zabójstwa. Nikt nie ucierpiał, gdy późnym wieczorem zawaliła się kamienica na warszawskiej Pradze. Ratownicy dokładnie przeszukali rumowisko. W całym kraju odbyły się obchody siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. W wieczornej uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie uczestniczyły rodziny ofiar katastrofy, przedstawiciele najwyższych władz państwowych i tysiące Polaków. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował o odrzucenie drogi nienawiści i zemsty. Ocenił też, że wspólnota narodowa jest celowo dzielona przez, jak się wyraził, mniejszości, których interesy są zagrożone. Ta wspólnota, choć dziś boleśnie podzielona, musi się kiedyś zjednoczyć. Nie możemy uznawać tego stanu, który jest dziś zatrwały. I dlatego tym bardziej musimy być wolni od tej namiętności, wielkiej, groźnej namiętności, jaką jest nienawiść. Wieczorna uroczystość była chwilami zakłócana przez okrzyki demonstrujących z organizacji Obywatele Solidarni w Akcji i Obywatele RP. Ich pikieta została zorganizowana kilkaset metrów od miejsca głównych uroczystości. W Katyniu oddano hołd polskim oficerom, których 77 lat temu zamordowali stalinowscy oprawcy. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele rodzin katyńskich i smoleńskich władz RP i rosyjskiej Polonii. W lesie katyńskim, gdzie spoczywa prawie 4,5 tysiąca polskich oficerów, odprawiona została msza w intencji wszystkich Polaków zamordowanych na rozkaz Józefa Stalina. W homilii ksiądz Jan Domian przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, które zostały wypowiedziane do rodzin katyńskich w Rzymie w 1996 roku. Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń. Po uroczystościach w Katyniu uczestniczący w nich Polacy udali się na lotnisko Siewiernej w Smoleńsku, gdzie uczcili pamięć prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 osób, które zginęły w katastrofie lotniczej. Ambasador Rzeczypospolitej w Moskwie Włodzimierz Marciniak przypomniał, że Lech Kaczyński i towarzyszące mu osoby lecieli do Katynia, aby wziąć udział w obchodach 70. rocznicy mordu katyńskiego. Prezydent Lech Kaczyński miał zamiar wygłosić przemówienie o tym, że tragedia Katynia to część naszej historii, pamięci i tożsamości. Zarówno w Katyniu, jak i w Smoleńsku kwiaty złożyli także Rosjanie, pamiętający o tragicznych rocznicach. Smoleńsk, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Komisja Europejska chce, by unijni ministrowie omówili procedurę kontroli praworządności rozpoczętą przeciwko Polsce w związku ze sporem konstytucyjnym. Kilka tygodni temu mówił o tym wiceszef komisji Frans Timmermans. Wczoraj potwierdziła to komisarz do spraw sprawiedliwości Vera Jourova. Jestem przekonana, że państwa członkowskie jako klub krajów powinny powiedzieć, czy to, co dzieje się w Polsce, jest możliwe do oceny w ramach procedury praworządności. Sądzę, że powinno się to odbyć możliwie szybko. Mówimy o dyskusji na temat sytuacji w Polsce jeszcze w tym półroczu. Komisja chce, by w przyszłym miesiącu sprawę omówili ministrowie do spraw europejskich 28 krajów. Podejrzany o piątkowy zamach terrorystyczny w Sztokholmie 39-letni Rachmet Akilow został aresztowany, informuje o tym szwedzka prokuratura. Druga osoba podejrzana o współudział jest nadal w rękach policji. Sąd zbada, czy są wystarczające dowody przeciwko Uzbekowi, by postawić mu zarzut wielokrotnego zabójstwa poprzez akt terroru. Szwedzkie media podają informację, jakoby Akilow miał się przyznać, że to on w piątkowe popołudnie ukradł w centrum Sztokholmu ciężarówkę i wjechał nią w przechodniów, a następnie w wejście jednego z domów towarowych. Tych informacji nie potwierdza były adwokat Uzbeka, który na prośbę podejrzanego przestał go reprezentować. Uzbek chce, by zastąpił go adwokat muzułmanin sunnita. W wyniku zamachu cztery osoby by poniosły śmierć, 15 zostało rannych. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Bez poszkodowanych w katastrofie budowlanej, do której doszło wieczorem na warszawskiej Pradze, budynek przy ulicy Wileńskiej był pustostanem, jednak istniało niebezpieczeństwo, że mogli w nim przebywać bezdomni. Rumowisko zostało przeszukane, mówi Łukasz Płaskociński ze Straży Pożarnej. Były wprowadzone psy poszukiwawcze na gruzowisko, nie podjęły śladu. Inspektor budowlany zadecyduje, co dalej z budynkiem.

They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wide open. Into the great wide open. Under them skies of blue. Out in the great wide open. A rebel without a crew. Into the great wide open. Under them skies of blue. Into the great wide open. A rebel without a clue. Dzień dobry, 11 minut po 6. Kłaniamy się Państwu szczególnie, bo dziś szczególny dzień przed nami. Dzień związany z radiem, święto radia. Tak będzie przez cały dzień i w audycji porannej będą Państwo słyszeli od czasu do czasu nieznajome głosy. Ale proszę się nie martwić, bardzo przyjemne głosy. Słuchają Państwo porannej audycji? Zapraszamy do trójki. O, i tak może być przez cały poranek do 9:00. Proszę się przekonać, co się jeszcze wydarzy. A sporo się wydarzy. Dzień radia przed nami i to dzień pod hasłem Kocham radio. A ja kocham radiowo to nagranie. Move yourself. You always live your life. Never. moim zdaniem, to już Państwu mówiłem pewnie nie jeden raz, najbardziej radiowy, jeden z najbardziej radiowych utworów świata. No tak to jest. A więc... Autopromocja. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Autopromocja. Proszę się nie krępować, można wyznawać. 22 i 7 3 ekranek @polskieradio.pl 71335. A co dziś w audycji porannej oprócz? Zapraszamy do Trójki. Oprócz tego, że kochamy radio, o pouczeniach trochę porozmawiamy. Tak jak pan policjant od czasu do czasu poucza, no, a czasem nie poucza. To się też zdarza. O takich pouczeniach porozmawiamy. Możemy pouczać kogoś w intencji wykazania, że jest idiotą, a możemy pouczać kogoś w intencji, no... dobrej, to znaczy słuchaj, nie kwestionuję w ogóle twojej wiedzy, twojej mądrości, twojej inteligencji, ale tu akurat się mylisz i to nie jest nic złego, bo wszyscy się mylimy. To może tę drugą wersję pouczania przyjmijmy i o niej po 6.35 zapraszamy państwa już teraz. Potem jeszcze przed 7 oczywiście urywki z kalendarza. Łukasz Błąd państwu o nich opowie. Potem oczywiście pytania do doktora Tomasza Rożka. Będziemy wodę gotować. Od razu państwu powiem, po kwadrans po 7 będziemy gotowali wodę. Może być na herbatę. No zobaczymy na co tam jeszcze. Kwadrans po 7, a poza tym będziemy w radiu, w takim troszkę nietypowym. O 10.30 zaczyna się długa przerwa. Dużo osób jednak wstaje rano, nie do końca jeszcze się obudzą, więc staramy się, żeby ten radiowęzeł był po prostu jak najbardziej przyjazny i wesoły, budził do życia. Nie wiem, czy u państwa w szkole też był radiowęzeł. My odwiedzimy nie tylko szkolny, to po 7.35, ale jak już tak troszkę zajrzeliśmy do tego radiowęzła, to wejdźmy na dłużej. To tutaj? Tak, to jest nasz sprzęcik jakby skromny. Konsolka mała. Tak. Mini. Tak. Sprzęt był załatwiony przez szkołę już jakiś czas temu, tylko po prostu nie był używany w taki sposób, jaki używamy go teraz. Stał sobie, nikt go jakby nie używał zbytnio. Po czym jakby stwierdziłam, że czas to zmienić. I tak, założyłam stronę radiowęzła. Na początku ja się tym zajmowałam, później poprosiłam kolegę również, żeby zajmował się tym razem. Ze mną kolega teraz robi większość jednak, bo ja jestem w klasie maturalnej. Jesteśmy w tym momencie w pomieszczeniu pani pedagog oraz pani psycholog. Znajduje się tutaj właśnie nasza konsola, nasz radiowęzeł, wzmacniacz, do którego możemy się podłączyć na przerwie. Czyli w pokoju pani pedagog macie taki kącik radiowy. Tak, można to tak nazwać zdecydowanie. A co dzisiaj gracie? Mamy jedną propozycję od naszej znajomej i jest to piosenka Łam. Puścimy też coś od Stonesów, coś od Cher i od The Jacksons. Zawsze jest puszczana muzyka i bardzo fajna. Odpowiada naszym gustom. I puszczane są różne gatunki. Często jest głosowanie na przykład na naszej grupie na Facebooku. Macie listę przebojów też? Ale różnie. Coś prócz muzyki? No, ogłoszenia, jak coś ważnego się dzieje w szkole, czy wybory do samorządu i kawiarenki, no to tak, to zdarzają się jakieś ogłoszenia. Kampanie wyborcze też były właśnie przez radiowęzeł organizowane. Stacja jest dwuosobowa, tak? Technik jest? Tak, jest technik, jest nasz bardzo dobry znajomy. Podstawy używania tego sprzętu mamy opanowane, ale jednak jeżeli chodzi na przykład o poprzekręcanie różnych pokręteł tutaj, to jednak wolimy, żeby on to zrobił, bo po prostu lepiej się na tym zna. Zdecydowanie warto zaufać, bo się na tym znają i nie majstrować przy tym. O swojej pracy opowiadali Mirella Daniszewska i Adam Smolarek ze Szkolnego Radiowęzła w Liceum imienia Cervantesa. W Warszawie rozmawiała z nimi Izabela Woźniak. Jeszcze odwiedzimy nie jeden radiowęzeł, to po 7.35. Dziś, 11 kwietnia, obchodzony jest w Polsce Dzień Radia. No i to wspólny projekt organizowany przez największe, na co dzień konkurujące ze sobą grupy radiowe pod hasłem w tym roku Kocham Radio, no a w wersji takiej obcojęzycznej I Love Radio. Stonsi się pojawili, bardzo proszę. przyjacielem 1-3-3-5 można podzielić się z sobą. Pan Krzysztof napisał, ja też. I już, 7-1. Co taki wesołki? Strasznie dobry humor mam, naprawdę dzisiaj. Proszę uważać na siebie. Redaktor ma strasznie dobry humor. Ale ten oksymoron jest dozwolony. Ostatnio pytałem. Nie zagadujemy panią dżingli. Profesor. A był żingiel? Bo nie słyszę nic w słuchawkach. Taka sytuacja. Ale na jedno ucho czy na drugie? A może dlatego, że nie są wpięte. Generalnie no słuchawki wpięte w tu. Mów teraz do państwa, bo ty umiesz, a ja będę szukał wpięcia. Działa? Nie, jeszcze nie. Ale są przynajmniej jeszcze wpięte. Jeszcze pokrętełko. A nie słuchałeś, by koledzy z Radio Węzła Szkolnego mówili, że pokrętła nie dotykać. Są tacy, co się na tym znają. Szkolna szkolenia do Radio Węzła. Dzień dobry państwu. W dniu radia witamy bardzo serdecznie razem z kolegą. Raz, dwa, trzy, próba koszulek? Czy nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie. To przed nami będą wszystko. I koszulki w audycji porannej, ale to po 8. Czego dziś nie będzie, proszę państwa? Nie będzie studia może tego nowego, ale to zobaczymy. No dobrze, to od razu powiedzmy, jesteśmy ze studia rezerwowego, tego bez okna. Troszkę czujemy się jak rezerwowi dzisiaj. Bez okna. Ale sprawdziłem, nie ma tam nikogo, że ktoś lepszy. Już, także spokojnie. Dogadam, proszę. Kredyty już. Zdrożeją. Trudno. No ale taka jest zła informacja dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Czytamy właśnie o tym, że wzrost rat za hipoteki udzielane w złotych zaboli i klientów, i banki. Więc to jest ciekawe, że obie strony dostaną po kieszeni, chociaż banki to chyba raczej powinno się powiedzieć, że po sejfie dostanie. Rząd przejmie kontrolę nad kwotą 31 miliardów euro. Znów o pieniądzach dużych. Chce mieć wpływ na to, jak wydawane są fundusze, którymi zarządzają marszałkowie. To powrót do gospodarki centralnie sterowanej, grzmią samorządy. Też ciekawa stylistyka, grzmią samorządy, ale wiosna przyszła, więc być może i to jest w porządku. Jeśli państwo szukają relacji z wczoraj, dziś w prasie, no to Gazeta Polska codziennie służy. Wybuch dużymi literami i to jest dziś okładka. Wybuch, wiadomo o co chodzi. Natomiast Gazeta Wyborcza tutaj nie pozostawia złudzeń, jeśli chodzi o swój punkt widzenia. Państwowe kłamstwo smoleńskie czytamy na stronie pierwszej. Ale znów o pieniądzach jest niżej. Pieniądze wypływają z Polski. Polskie firmy płacą wyższe podatki niż zagraniczne, choć mają niższe przychody. Wyścig z czasem to dziś nasz dziennik. Mała Jagienka, której leczenie odmówił NFZ, dostanie jednak swoją szansę. Operacji podejmą się lekarze z Olsztyna. Są jakieś dobre informacje. Przynajmniej. Chociaż w tym całym nieszczęściu to tylko taka mała kropla. Fakt i Super Ekspres. Oj, tu straszna sprawa. W fakcie na stronie pierwszej. Nie, to jakiejś pani, która jest żeńskim odpowiednikiem zbrodzienia. Natomiast jeśli chodzi o Super Ekspres, jest jeszcze gorzej. Więc znów historia tak obyczajowa. Ale oczywiście to, co wczoraj się działo, wojna polsko-polska trwa. Wiemy, że doszło do wybuchu w specjalny sposób. To fakt i Super Ekspres, ten drugi cytat, to oczywiście cytat ze słów prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Oszuści golą na Forexie. I wracamy do tematu pieniędzy. Znów pieniądze na okładce Pulsu Biznesu. Dziś, a w tygodnikach po 8.30 twarz sukcesów się pojawi, proszę państwa. A to znaczy pojawi się... No właśnie, ciekawe, czy państwo wiedzą, kto jest twarzą sukcesu? Brzmi jak płyta winylowa. Nie, brzmi jak folia, bo także nadszedł twój styl. No nadszedł. No, wreszcie. Ale rzeczywiście jest tu dzisiaj też pani, która kiedyś w radiu, gdzieś w telewizji, a dzisiaj dzień radia. Zdecydowanie. Bardzo radiowa piosenka, proszę bardzo, jeszcze jedna. Pamiętasz te czasy? Ach. Byłeś wtedy w liceum. Już? Nie byłeś? Byłeś w liceum? Tak. Kiedyś byłem. Kiedyś dobrze. Krystian Hanke. Nie, tak to już studia były. Tutaj się sypnąłem. Ja tylko tak młodo wyglądam. Naprawdę? Myślowiec. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Zawsze genialny, idealny muszę być i muszę chcieć. Super luz i już setki bzdur i już to nie. wiesz, lubię wieczory, lubię się schować na jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, pobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. Na chemiczny świat pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 6:30 już minęła. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. O możliwym wybuchu na pokładzie Tu-154M mówi szef podkomisji do spraw katastrofy smoleńskiej dr Wacław Berczyński. Podkomisja, jak dodaje, jest tu cytat, chyba za półmetkiem swojej pracy. Według doktora Berczyńskiego nie ma sprzeczności w ustaleniach podkomisji i prokuratury, która też bada sprawę. Według śledczych jedną z przyczyn katastrofy było działanie kontrolerów zwierzy w Smoleńsku. Są podejrzani o umyślne sprowadzenie katastrofy. Świadkiem w procesie byłego szefa kancelarii Donalda Tuska Tomasza Rabskiego i czterech innych osób ma być dziś były szef MSZ-u Radosław Sikorski. Chodzi o oskarżenia o niedopełnienie obowiązków służbowych przy organizacji lotów do Smoleńska z 2010 roku. Proces rozpoczął się przed warszawskim sądem w marcu zeszłego roku. Radosław Sikorski jest jednym z kilkudziesięciu świadków. Ma stawić się dziś przed sądem w Warszawie w procesie prywatnym. Egipska policja zastrzeliła 7 członków państwa islamskiego. Według władz planowali oni kolejne ataki na koptyjskie kościoły, ale i obiekty sił bezpieczeństwa i obiekty gospodarcze. Zginęli podczas policyjnej operacji w mieście Asjut w środkowej części kraju. W niedzielę palmową państwo islamskie przeprowadziło w Egipcie zamachy na 2 koptyjskie kościoły, w których zginęło co najmniej 46 osób. Ponad setka została rannych. 3 osoby zginęły w strzelaninie w szkole podstawowej w San Bernardino w Kalifornii. Napastnik zastrzelił nauczycielkę i ciężko ranił 2 uczniów, z których jeden zmarł w szpitalu. Sprawca popełnił samobójstwo. Miał kryminalną przeszłość. Nie wiadomo, jakie były motywy jego działania. Tyle w skrócie. Na pełny serwis Trójki zapraszamy o 7:00. To będzie pochmurny dzień, ale z rozpogodzeniami będzie także przelotnie padał deszcz, w górach śnieg nawet może, wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywiste. Temperatura od 6 stopni, to w Suwałkach, 8 w Łodzi i Krakowie, do 10 w Szczecinie, Gorzowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Wspomniałem troszkę o wyznaniach. Proszę bardzo. Dzień dobry, też kocham radio. Łukasz z Gliwic, ale bardziej Trójkę. Bardzo się cieszymy. Pozdrawiamy serdecznie. 71335, jeden ze słuchaczy napisał, bo mówiliśmy już o radiowęzłach szkolnych, że w Ogólniaku były dyżury w radiowęźle. No i kiedy trafiło na naszego słuchacza z kolegami, to zaczęli od pewnego utworu. Zanim utwór się skończył, to już ich wyrzucili. No tak się czasem zdarza. A mogli najpierw pouczyć, prawda? Zapraszamy do Trójki. Bo my teraz o bardzo delikatnej sprawie, właśnie o pouczaniu. Poucza nas szef, pouczyć może policjant czy strażnik miejski. Inaczej jednak będziemy zwracać się do przełożonego, kiedy uważamy, że nie ma racji. A jeszcze inaczej, kiedy pouczamy kogoś młodszego od siebie. Na szczęście z pouczania, a nie karania, coraz częściej korzystają służby i miejskie, i drogowe. Rozmawiałem przez komórkę, że tylko pouczenie, że mandatu nie weźmie. Zapomniałem zapalić światło w samochodzie. Jechali za mną, podjechali i mówię, że panie władzo, mówię, dopiero wyjechałem z domu i mówię, nie zapaliłem światła, zapomniałem, być może, że zapomniałem. Podjechali, zatrzymali, spisali, pouczenie dali i do widzenia. Nie no, grzecznie, no w takich wypadkach tylko trzeba chyba grzecznie się odzywać. Jolanta Borysewicz, Biuro Prasowe Straży Miejskiej. Pouczyć strażnik może zawsze i na przykład gdyby pan dostał wezwanie, przyszedłby pan do straży, wyjaśnił, że tak naprawdę stanął pan w miejscu niedozwolonym, dlatego że pan przywiózł osobę chorą, dziecko, bądź jakaś inna sytuacja podobna. Wówczas oczywiście strażnik jak najbardziej jest człowiekiem. Może to zakończyć się pouczeniem, jak najbardziej. Pouczenie może mieć charakter formalny, na przykład właśnie policyjny. Profesor Jerzy Bralczyk, językoznawca. Ale najczęściej kojarzy się z takim trochę natrętnym, dominującym mentorem, który poucza z pozycji wyższej i przez to rzadko bywa sympatyczny. Ta intencja, z jaką będziemy zwracać uwagę. Łada Drozda, coach, szkoleniowiec. Jest punktem wyjścia do tego, jak ta wypowiedź zostanie zbudowana w postaci słów. Jakich słów użyjemy, krótko mówiąc, żeby uwagę zwrócić. Szef ma rację, ale chyba trochę nie do końca. No to taki troszkę eufemizm, prawda? Żeby tak zawinąć to w pewien fragment bawełny. Ja nie chcę tutaj dawać porady, jak to sformułować, tak? Innymi słowy, jakich słów użyć, bo myślę, że bardzo istotną rzeczą, drugą z kolei, jest to, żeby dobrać takie słowa, które są zgodne z nami. Być może pan by to powiedział w taki sposób, jak przed momentem, choć nie do końca w to wierzę. Dla mnie ważne jest to stwierdzenie intencji i dobranie takich słów, których rzeczywiście na co dzień używam, bo jeśli chcę być wiarygodna w oczach tego odbiorcy, to muszę użyć takich słów, po których on nie będzie miał skojarzenia, chyba była na szkoleniu, tylko będzie czuł, że ona mówi, ona, czyli ja, prawdę. Więc jeśli mam ochotę powiedzieć z takiego miejsca, szefie, poczułam jakąś niezgodność w tym, co usłyszałam. Z mojej perspektywy sytuacja wygląda inaczej i bardzo chętnie powiem jak. Czasem mówi się, że ja zwykle robię tak, albo może lepiej by było, gdybyś tak, albo czy nie wziąłby pan pod uwagę innego rozwiązania. Mamy w języku bardzo dużo różnych sposobów dania do zrozumienia, że ktoś robi coś źle, albo powiedzenia mu wprost. Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca, filozof, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Możemy pouczać kogoś w intencji wykazania, że jest idiotą, a możemy pouczać kogoś w intencji, no, dobrej, to znaczy słuchaj, no ja tu akurat wiem lepiej, nie kwestionuję w ogóle twojej wiedzy, twojej mądrości, twojej inteligencji, ale tu akurat się mylisz i to nie jest nic złego, bo wszyscy się mylimy. Jeśli potrafimy językowo i gestem, bo to jest jeszcze kwestia mowy ciała, przekazać taką informację, to jest wszystko w porządku. Otóż to, pouczał państwa delikatnie i z wyczuciem, jak to on, Tomasz Jeleński. I tu nie wyczuwamy żadnej niezgodności, jeśli chodzi o utwór. No widzę, że jest pełna zgodność. Tu nie ma żadnej niezgodności. Nirwana o poranku. Dzień dobry panu. Serdecznie tu pozdrawiam policjantów, którzy kiedyś mnie zatrzymali w Białymstoku. Jechałem na pomarańczowym, dla nich na czerwonym. Pouczyli, lekcje wyciągnąłem. To pouczenie naprawdę może być bardzo skuteczne. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękujemy i my również pozdrawiamy policjantów z Białegostoku. 2-2 i 7 trójek. Najważniejsze to wyciągnąć lekcje. A my tu mamy dziś o poranku sekcję pomocników. Mam na imię Kasia, jestem maturzystką i zapraszam na urywki z kalendarza. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Urywki z kalendarza, ale to dopiero za 3 minuty. Zapraszamy serdecznie. Audycja poranna to jeszcze jeden głos w sprawie pouczania. Niech będzie, że pouczanie i wymądrzanie dzieli bardzo cienka linia, czasem zupełnie płynnie to przechodzi jedno w drugie. Pozwolę sobie zacytować Stanisława Jerzego Leca, jego słowa, mianowicie uwaga, cytuję. Kto się wymądrza, ten się wygłupia i czasem właśnie tak jest również z pouczaniem. To nie będę pouczał, tylko dyskretnie zasugeruję, że za 10 siódma. Dzień dobry, z tej strony Aleksander Przychocki i usłyszycie teraz urywki z kalendarza. Urywki z kalendarza. I one będą w interpretacji brawurowej. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek z okazji Dnia Radia wszystkim słuchaczom oraz koleżankom i kolegom z anteny chciałbym życzyć poprawnej propagacji fal, bez modulacji alternatywnych na częstotliwości pierwotnej i bez emisji zakłócających o stałej amplitudzie i skluczowaną nośną. Słuchaczom internetowym zaś życzę szybkich łączy, dużego transferu i systemów odpornych na aktualizacje w środku audycji. 11 kwietnia to dzień nieoczywisty. Z jednej strony w roku 1357 narodził się portugalski król Jan I Dobry, ale z drugiej zaledwie 13 lat później na świat przyszedł margrabia Miśni Fryderyk I Kłótnik. Tylko w jednym 1981 roku samodzielnie haust powietrza zaczerpnęła z atmosfery słodka Alessandra Ambrosio, ale też i jej rodaczka Adrianna Arujo, pięściarka, która potrafi porządnie naprać po pysku w kategorii do 60 kg. Poza tym trochę strach włączyć przed północą wiadomości sportowe, bowiem data sprzyja wydarzeniom kuriozalnym i przykrym, przynajmniej dla połowy startujących w zawodach. 44 lata temu nasza reprezentacja hokejowa przegrała w Moskwie 20-0. Ale czy można mieć do naszych o to żal? Przecież to już była wiosna, już bociany im na chatach polądowały, kobity im do flakonów bazi naznosiły, a tu jedź człowieku gdzieś hen, prawie pod tajgę i ślizgaj się jak równy z równym. Zresztą bywało gorzej. 11 kwietnia 2001 roku, eliminacje piłkarskich mistrzostw świata, amerykańskie Samoa w meczu z Australią daje sobie wbić 31 bramek. I co? I nic. Podobno kapitan pokonanej drużyny po spotkaniu tylko wzruszył ramionami i powiedział: trudno, najwyżej tym razem nie pojedziemy na finały. Coś takiego w ramach kitu musiał wcisnąć naszym reprezentantom minister spraw zagranicznych dokładnie 83 lata temu, zakazując im wyjazdu do Pragi na rewanżowy mecz eliminacji do mundialu we Włoszech. Kilka miesięcy wcześniej u siebie przegraliśmy 2-1, a później Czechosłowakom na mistrzostwach poszło świetnie. Za to my od przeszło 8 dekad możemy być dumni, że wicemistrzom świata nie udało się nas wtedy pokonać na ich własnym terenie. Otóż to tak jak pan mówi. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie dziękujemy, zapraszamy serdecznie za tydzień. Poranna audycja w tej chwili za, powiedzmy, 6,5 minuty będzie siódma. Po siódmej, kwadrans po siódmej, to będą pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek dziś, przypomnę, bo już mówiłem, sugerowałem, będziemy gotowali wodę. I wszystkie rzeczy z tym związane się pojawią. Proszę posłuchać uważnie. A za chwilę w Trójce serwis informacyjny. It's been 7 hours and 16 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues, 'cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here, like a bird without song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, where did I go wrong? I can throw my arms around any girl I choose, but it just reminds me. To the doctor, and guess what he told me?